Dostawnik leku Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Prus. Zapraszamy na serwis Trójki. Sprawie śmierci Polki w Hurgadzie przygląda się Prokuratura Krajowa, a do Egiptu lecą dziś z Polski prokurator i biegły. W tym serwisie kolejne posiedzenie komisji zajmujące się aferą Amber Gold. I ponowne spotkanie z Królową Nauk. Maturzyści piszą rozszerzoną matematykę. Polski prokurator i biegły z zakresu medycyny sądowej polecą do Egiptu. Będą tam brali udział w sekcji zwłok 27-letniej Magdaleny Rzet. Kobieta zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w Hurgadzie 30 kwietnia. Wiadomo, że sekcja zostanie powtórzona także w Polsce. Śledztwo wstępnie w kierunku zabójstwa prowadzi prokuratura w Jeleniej Górze. Całej sprawie przygląda się też prokuratura krajowa, o czym zapewniał w Polskim Radiu pierwszy zastępca prokuratora generalnego Bogdan Święczkowski. Zapewne zostanie objęta nadzorem prokuratury krajowej, jeżeli ustalenia tego śledztwa będą wskazywały na to, iż taki nadzór musi być wdrożony. Natomiast niewątpliwie prokuratura krajowa i tak będzie zainteresowana tym śledztwem, będzie pomagała w jego prowadzeniu, dlatego że tutaj jest potrzebna bardzo bliska współpraca międzynarodowa ze stroną egipską. Rodzina Polki złożyła do prokuratury krajowej wniosek z prośbą o objęcie tego śledztwa nadzorem. Komenda Główna Policji informowała wcześniej, że cały czas gromadzony jest materiał dowodowy. Są przesłuchiwani świadkowie, zabezpieczane są nośniki informacji oraz dokumenty. A w serwisie Trójki teraz Sejm. Za godzinę kolejne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. I znów pojawią się świadkowie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ich przesłuchania mają związek z inwestycją gdańskiej spółki w linie lotnicze OLT Express, które upadły na chwilę przed samą piramidą finansową. Pytania, jakie będą zadawać posłowie, dotkną m.in. kwestii bezpieczeństwa finansowego i działania linii lotniczej pomimo braku sprawozdań finansowych, mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej Tomasz Rzymkowski z ruchu Kukiz 15. Jak można było przez tyle lat nie reagować, kiedy to podmiot uchylał się od przedstawienia tak fundamentalnych dokumentów? Drugi wiceprzewodniczący komisji, poseł PiS Marek Suski, mówi, że sytuacja Jet Air, bo tak nazywała się linia lotnicza przed przejęciem przez Amber Gold, była trudna, ale Urząd Lotnictwa Cywilnego nie odebrał koncesji na prowadzenie działalności. Dlaczego tak się działo, że pomimo praktycznie upadłości tej firmy nie było zarządzonego żadnego audytu? Linie lotnicze OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012 roku, miesiąc przed ogłoszeniem upadłości przez Amber Gold. Straty z powodu działalności przewoźnika szacuje się na 87 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Notowania są niekorzystne dla partii, ale Nowoczesna realizuje nowe otwarcie i ma program, tak przekonywała w Trójce szefowa klubu parlamentarnego tego ugrupowania Katarzyna Lubnauer. Podkreślała, że jej partia nie zaakceptowała Grzegorza Schetyny jako lidera całej opozycji, a do pełnej współpracy potrzebne jest ustalenie minimum programowego. A tu, jak podkreślała Lubnauer, największym problemem jest kwestia populizmu. Czyli kwestia tego, żeby nie ścigać się z Prawem i Sprawiedliwością na populizmy. Jest potrzebna na przykład głęboka debata o kwestii emerytur. I 13. emerytura jest dla mnie takim jednak formułą populizmu, bo wiadomo, że naszego systemu nie stać na te 12 na razie. Na razie mamy cały czas niezapewnione dla przyszłych pokoleń godne emerytury. Ostatnie badania różnych sondażowni dają Nowoczesne poparcie na poziomie 5%. Będzie zabiegał o poparcie krajów Afryki dla niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Andrzej Duda zabierze dziś głos na forum Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w Etiopii. Jest tam specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Od kilku lat Polska zabiega o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Głosowanie w tej sprawie jest planowane w czerwcu. Prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszych rozmów z prezydentem Etiopii otrzymał zapewnienie, że Addis Abeba będzie popierać Polskę w tych staraniach. Dzisiaj prezydent będzie przekonywał przedstawicieli innych krajów Afryki w czasie wystąpienia w siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. Addis Abeba jest miejscem niezwykle ważnym, bo jest taką, można powiedzieć, afrykańską Brukselą. To tutaj jest siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych na Afrykę i to tutaj jest siedziba Unii Afrykańskiej. Andrzej Duda ma też spotkać się z sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ do spraw Afryki, a także z rektorem Stołecznego Uniwersytetu. Z Addis Abeby Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie mocno zaciskamy kciuki za maturzystów. W całej Polsce rozpoczyna się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Piszą go chętni ci, którym punkty będą potrzebne podczas rekrutacji na studia. Dla osób, które zdają matematykę na poziomie rozszerzonym, ubiegłotygodniowy egzamin na poziomie podstawowym był tylko rozgrzewką. każde zadanie było łatwe. To podstawa to mi się wydaje, że tak 96% będzie. No to tak trochę gorzej, mam nadzieję na 80%, ale się zobaczę. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 3 godziny. Składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Te ostatnie wymagają wykazania się umiejętnością rozumowania i dobierania własnych strategii do nietypowych warunków w zadaniach. Dają zadania, których się na lekcjach zazwyczaj nie robi. Takie nowe zadania i trzeba samemu wymyślać jakieś rozwiązanie i wtedy już nie jest tak ciekawie. Wynik z tego egzaminu nie decyduje o zdaniu matury. Wielu maturzystów walczy jednak o każdy punkt, bo rezultat z części rozszerzonej może być brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na studia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Studiu jest już Michał Gąsiorowski, serwis sportowy. Podsumowując wczorajsze wydarzenia piłkarskie, powiem tylko, że Cracovia wygrała 2-0 z Arką, Chelsea po wygraniu 3-0 z Middlesbrough ma już prawie w garści mistrzowski tytuł, ale Gunners właściwie zapewniło sobie grę w Primera Division na przyszły sezon, po tym jak 4-0 pokonało Real Betis. Dziś to wszystko już się nie liczy, bo do gry wraca Liga Mistrzów. Juventus pokonał w pierwszym meczu na wyjeździe Monaco 2-0. Pytanie, jak do rewanżu podejdzie Monaco, bo Kamil Glik wspominał ostatnio, że skupiają się już tylko na walce o tytuł mistrza Francji. Juventus zupełnie inaczej rozkłada siły i chce zdobyć wszystkie możliwe trofea, więc trener Allegri rotuje na potęgę składem. W sobotę Juventus niespodziewanie, a w dodatku szczęśliwie zremisował z Torino 1-1, ale trener Allegri dmuchał na zimne. Wystawił aż 8 dublerów. Stoper Giorgio Chiellini w sobotę też nie grał. Pytany wczoraj, czy zespół grający na trzech frontach jest zmęczony, bo Juventus zagra na dodatek w finale Pucharu Włoch, powiedział. Kiedy widzisz, że cel, o którym śniłeś, o którym myślałeś od miesięcy, zbliża się, daje ci to dodatkową motywację i dodatkowe siły. Myślę też, że dojrzeliśmy i teraz potrafimy lepiej niż przedtem dawać sobie radę z presją, gdy cel jest blisko. Trener Allegri przewiduje, że będzie to twardy i agresywny mecz. Musimy być bardzo skoncentrowani, bo Monaco nie ma nic do stracenia, więc zaryzykuje i zaatakuje. I może nam sprawić kłopoty, bo ma bardzo utalentowanych graczy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A jutro w drugim półfinale zagrają ponownie Atletico z Realem. Na lazurowym wybrzeżu o medale walczą windsurferzy w klasie RSX. Świetnie radzi sobie Maja Dziarnowska, która jest druga. Za to Zofia Klepacka zajmuje na razie 6. miejsce. Pecha mają panowie. Piotra Myszkę wykluczyła z Mistrzostw Europy kontuzja kostki, a Przemysław Tarnowski nie do końca wyleczył nieco inny uraz. No jak nie bark, to noga. Będąc tutaj w Marsylii na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Europy i przed Pucharem Świata Wier, doznałem kontuzji w dość głupi sposób, bo schodząc na brzeg z deską po prostu zahaczyłem pewną część wystającą z betonu. No i w taki niefortunny sposób rozciąłem sobie nogę. Ale na razie i tak w Mistrzostwach Europy jest trzeci. W NBA znamy już dwóch finalistów konferencji. Na wschodzie w finale są Cleveland Cavaliers, a na zachodzie Golden State Warriors. Oba zespoły awansowały bez choćby jednej porażki. Golden State dziś w nocy po raz czwarty pokonało Utah Jazz. Marcin Gortat i Washington Wizards wciąż mają szansę na finał na wschodzie i potyczkę z Cleveland. Na razie muszą jednak pokonać Boston Celtics, z którym remisują 2-2. W całej Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na północy i pogórzu deszczu ze śniegiem. W górach śnieg, na północy silny wiatr. I chłodno od 6 stopni na Podlasiu i Mazurach do 8 w centrum, na południu 9-10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Zagłośnik Power Audio Sony MHCV77. O dużej mocy. Z Bluetooth, Wi-Fi i podświetleniem diodami LED. Zapłacisz jedynie 2499 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafael Rogiński, Genoveva Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Cemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Red Blocker? Pewnie! Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i przy mikrofonie Piotr Baron. Zapraszamy na program do południa i zapraszamy jak zwykle do wspólnego słuchania płyt. Mam nadzieję, że mimo wczesnej pory Państwo są gotowi. Jeden z takich utworów, który zawsze mam pod ręką, Guitar. To był Prince na początek naszego spotkania. No i jak co dzień o tej porze zachęcam Państwa do korespondencji, bo z Państwa listami program jest pełniejszy, jest po prostu więcej rock'n'rolla. Money survive. I'll go to the bar where the losers meet. Hiya, you losers. I wanna take a banner. Kto miał pierwsze wydanie winylowe płyty Porter Band, pewnie później dokupił jeszcze wydanie kompaktowe i na wydaniu kompaktowym było coś, co z obcego języka nazywa się bonusem, czyli dodatkiem i niespodzianką, i wśród tych niespodzianek właśnie ten utwór Porter Band dzisiaj. Zachęcam do korespondencji piotr.baron@polskieradio.pl. No tak, czekam na Państwa listy, bo wtedy... A zastanowiłem się chwilę, bo kilka listów jeszcze czeka, które dotarły do radia podczas programu do południa wczoraj, przed samym południem, i do tych listów Państwa, bo tam padło kilka pytań, za moment się odniosę. Send me no email. I ain't got no more money. Znany Państwu nasz stały kolega jeszcze z audycji trójwymiarowej Little Ed i Blues Imperials. Ed, jako że pora jeszcze wczesna, jak Państwo słyszeli, nie obudził się jeszcze do końca i nie chce specjalnie, aby do niego dzwonić i wysyłać maile. My wręcz przeciwnie, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl i sięgamy teraz po zestaw utworów przygotowanych przez redakcję muzyczną programu trzeciego. Proszę bardzo, PJ Harvey. PJ Harvey. Bardzo dużo Państwa listów płynie, dziękuję, i głównie dotyczą one aury i tego, co się dzieje. Jeszcze do aury i tego, co się dzieje, się odniosę, ale to nieco później. Teraz odpowiedź na pytanie pana Pawła, który pyta, a w zasadzie prosi o to, aby dziś pojawiło się radio lampowe. I odpowiadam wszystkim zwolennikom utworów starszych i najstarszych, że radio lampowe się pojawi i pojawi się także kilka utworów z tak zwanej klasyki. To raz, dwa, trzy, zaczynamy od klasyki. Belladonna's on the high street, her breasts upon the offbeat, and the stalls are just the sideshows, Victoriana's old clothes. And yes, her jeans are tight now, she got a travel light now. Turn up for the boots now. Yeah, she thinks she's tough. She ain't no English rose. But the blind singer, he's seen enough and he knows. Yes, and do a escaping from a sector. Belladonna lingers. Her gloves ain't got no fingers. Yeah, the blind man singing Irish. He get his money in a tin dish. Just a corner serenader upon a time he could have made up. There's a wino. She get the crying of a wino. And then she hit a reggae rumble. Belladonna's in the jungle. But she is no garden flower. There is no distress in the tower. Takie spotkanie z klasyką jeszcze na dziś zaplanowałem. To było pierwsze, nieznaczne, Port Bello Bell, dawno niesłyszane, zespół Dire Straits. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Przedsiębiorco, masz pomysł na całkiem nowy produkt lub usługę? Zrealizuj je we współpracy z placówką naukową. Skorzystaj ze specjalistycznej wiedzy i rozwiązań jednostki naukowej. Zamów u niej usługę stworzoną specjalnie dla Ciebie i dostosowaną do Twoich potrzeb. Jak korzystać z bonów na innowacje? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz już prawie 9.30, a zatem troszkę wcześniej niż zwykle. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzesiak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, 67 lat temu właśnie 9 maja został przedstawiony plan Schumana, przedstawiony przez ministra spraw zagranicznych Francji. Dotyczył propozycji wspólnej koordynacji produkcji węgla i stali w RFN i Francji. RFN to Republika Federalna Niemiec. I tak rodziła się Unia Europejska. Tak, rzeczywiście to był dosyć ważny moment. To pamiętamy o tym, że to był taki jeszcze gorący okres powojenny, kiedy i właściwie rodziły się pewne związki pomiędzy krajami, które były jeszcze wcześniej w stanie wojny. Robert Schuman, który uważany jest za ojca założyciela, jakby takiego duchowego przywódcę Unii Europejskiej, właśnie był kimś takim. To był francuski polityk urodzony na terenie Lotaryngii, czyli tego terenu, o który Francja i Niemcy walczyli. To był człowiek, który miał wykształcenie niemieckie, pochodzenie francuskie i on potrafił to połączyć i zrozumiał, że z jednej strony współpraca i takie porozumienie ponad tymi wszystkimi waśniami i koordynowanie również gospodarcze jest niezbędne. To się zaczęło rzeczywiście od przemysłu węglowo stalowego na terenie Zagłębia Rury, ale potem to się rozszerzało i wreszcie doprowadziło do powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a potem Unii Europejskiej, której my jesteśmy członkami. No teraz tak, ale szkoda, że wtedy nie mogliśmy w ten układ wejść. No tak, no ale to niestety... To była inna sytuacja, żelazna kurtyna, przypomnę, prawda? Niestety wtedy była, dzieliła nas, że tak powiem, bardzo fundamentalne przeszkody były, a taki i niestety nie mogliśmy również uczestniczyć w takich projektach właśnie, które dawały nam szansę jakiegoś właśnie startu i lepszego rozwoju po wojnie, między innymi planu Marszala na przykład, który nam był oferowany, ale ze względów politycznych się tego nie udało zrobić. A tymczasem dziś, panie Adamie, 10 krajów Unii subsydiuje energetykę węglową. 6 miliardów 300 milionów euro rocznie. I co pan na to? Co ja na to? No to jest problem z węglem jest w tej chwili, bo w ogóle mówienie o subsydiowaniu w energetyce jest dosyć trudne, dlatego że różne dziedziny energetyki są w różny sposób wspierane. No wiadomo, że każdy kraj walczy o tą, z jednej strony o tą swoją energetykę, swój przemysł, chce mieć tę energię najtańszą, ma jakąś politykę, którą chce opierać na własnym pomyśle, tak jak Francuzi opierają go na energetyce jądrowej. Jest kilka krajów, w tym Polska i Niemcy, które mają dosyć duży ciągle jeszcze sektor energetyki węglowej. No, również liczenie tych subsydiów jest dosyć trudne, dlatego że oczywiście można liczyć te pieniądze, które dokładamy do kopalń, dokładamy do rozmaitych zasiłków, pomocy społecznej, właśnie ZUS-u i tak dalej, ale są również te koszty środowiskowe, koszty takie, które już trudno liczyć, związane właśnie ze szkodami, ze śmiercią wielu ludzi, którzy... Ale tyle się mówi, że powinniśmy odchodzić, prawda? No, powinniśmy odchodzić od węgla, to znaczy, to jest taka decyzja, którą polskie władze nie podzielają, bo chciałyby, że Unia co prawda deklaruje, że odchodzi, ale my nie chcielibyśmy odchodzić, no ale jakby logika rozwoju technologii jest taka, że raczej powinniśmy myśleć o czymś zamiast węgla. Pan się zajął tym problemem i zacytuję z pana wstępu. Mianowicie gigantyczne lotnisko, superszybka kolej, morskie promy, wodne autostrady, samochody elektryczne. To niektóre zapowiadanych wielkich gospodarczych projektów obecnego rządu. I teraz pan poddaje wątpliwość, czy to jest realne, czy należy kontynuować te zamierzenia. Z mojej strony ja panu powiem, ja uważam, że tak. Jestem za kontynuacją, ponieważ uważam, że na przykład szybka kolej powinna była być zbudowana już wiele, wiele lat temu. No wiele rzeczy mogłoby być zbudowanych i powinno być może przy jakby innych realiach ekonomicznych, innych realiach społecznych. Chodzi po prostu o to, że zająłem się... 20 lat temu mówiło się o tym. Zająłem się, wie pan, takimi pewnymi nośnymi politycznie projektami gospodarczymi, które jakby politykom dodają skrzydeł, a doprowadzają do rozpaczy ekonomistów, bo one nie mają żadnego, tak powiem, uzasadnienia takiego twardego ekonomicznego. Bo oczywiście ma pan rację, że gdybyśmy mieli super ekspres, no to może byłoby lepiej. Natomiast my musimy doprowadzić do tego, żeby nasza sieć kolejowa była taka, żeby dawała możliwość poruszania się w miarę przyzwoitych warunkach i w miarę punktualnie, a z tym jest problem, bo wygląda na to, że unijne dofinansowanie dla projektów kolejowych leży i stracimy te pieniądze, w związku z czym takie pendolino, gdyby jeździło do najważniejszych miast i to byłoby gwarantowane, to prawdę powiedziawszy nie wiem, czy byłaby konieczność budowania i jeszcze szybszego. Teraz ten gigantyczny port lotniczy, który ma powstać gdzieś między Warszawą a Łodzią, jest też przez ekspertów od lotnictwa traktowany jako taki trochę wirtualny pomysł, no bo prawdę powiedziawszy jego rozmiary mają być takie, że właściwie no, największe porty lotnicze by się schowały, tylko nie bardzo wiadomo, kto ma tam latać i dokąd. I kto, jakie linie lotnicze będą obsługiwały tych pasażerów. I to są takie właśnie te wątki, którymi się zająłem. I konkluzja? No konkluzja jest taka, że niestety, ale będzie trzeba, jeżeli zacznie się realizacja, bo ja mam wrażenie, że wiele tych projektów zostanie ciągle w sferze medialnej, nie, będzie trzeba, jeżeli się zaczną, trzeba będzie je odłożyć na półkę. Wie pan, że cały czas nieźle się ma sprzedaż bezpośrednia? Krótko mówiąc, można sobie dorobić. Myślałem, że to już przeszłość jest, że to jest takie demodę. Że można sobie dorobić, to wiadomo. No, rzeczywiście w latach 90. przeżywaliśmy olbrzymią eksplozję tej sprzedaży bezpośredniej, kiedy docierali do nas sprzedawcy najróżniejszych rzeczy. Czasami znajomy z pracy, który siedział przy sąsiednim biurku, okazywał się dystrybutorem jakichś garnków czy jakichś kosmetyków i proponował nam jakieś towary, albo jakieś były takie prezentacje domowe i tak dalej. No, internet wydawało się, że tą sprzedaż bezpośrednią wyprze, ale okazuje się, że to jednak jest ciągle jakaś nisza rynkowa, która uzupełnia te możliwości handlu, jakie mamy. Ale działa. No działa, ale chyba to nie jest jakaś działalność na dużą skalę. Zwłaszcza ja mam wrażenie, że tutaj ta kwestia z różnymi telekomunikacyjnymi, energetycznymi sprzedażami, gdzie się nagle okazywało, że ludzie byli nabierani, mogła popsuć im wizerunek. W tym roku, panie Adamie, jako prezent komunijny modne są hulajnogi. To takie, wie pan, rozbudowane już, bo nawet z silniczkiem elektrycznym. No to ja myślę, że nie wiem, czy przy wiele dzieci będzie takich zachwyconych hulajnogą, bo to, ale być może, nie znam aktualnych trendów w dziedzinie zabawek i wszystkich rozrywek takiego, tego najmłodszego pokolenia, natomiast faktem jest rzeczywiście, że pierwsze komunie to jest taki jakiś eksplozja jakiegoś takiego konsumpcyjnego szału. To jest jakby zderzenie dwóch światów tego. To ja jeszcze dodam, komunijne wesela też się mają dobrze. No tak, no przyjęcia takie bardzo uroczyste, gdzie rzeczywiście... No, jest, na bardzo wiele osób są te komunie jakimś takim substytutem wesel czy jakiś tego typu uroczystości, bo ta stać nas na coraz więcej, rodzice mają coraz częściej potrzebę, że tak powiem, zademonstrowania swojej pozycji i możliwości finansowych, więc często to jest tylko pretekst, że to dziecko z tą uroczystością jest na marginesie, natomiast tu się rodzice między sobą starają się przelicytować, kogo stać na więcej, a dzieci po prostu tylko kolekcjonują, potem licytują się, kto co dostał na komunię. Także myślę, że sama hulajnoga to jeszcze nie jest jeszcze szczyt możliwości. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Krokę w programie do południa. Tydzień temu, no może nie dokładnie tydzień, ale kilka dni temu w programie do południa gościem państwa był Piotr Bukartyk. Dzisiaj bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania rozmowy z naszym gościem po 11:00. A gościem państwa będzie Natalia Sikora. Bardzo zachęcam do... Mam nadzieję, że Natalia dotrze bez przeszkód, że nie będzie korków, że pogoda pozwoli i po 11:00 z Natalią Sikorą spotkamy się dziś w programie do południa. A Piotr Bukartyk, jak państwo wiedzą, ma nową płytę, a ta nowa płyta rozpoczyna się od tego utworu. Ona zna prawdę o nas i ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? O przyjaźni. To był Piotr Bukartyk. Zapis tych utworów, których słuchamy wspólnie w programie do południa, znajdą państwo oczywiście także na naszych stronach internetowych. Odpowiednie zapisy czyni Piotr Kordaszewski. W związku z tym, że w ostatnich godzinach jestem na gościnnych występach, bo Marek wyjechał na moment, No to teraz zapowiadam z największą przyjemnością obecność Kasi Stoparczyk i jej gości. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest? Awantura. No, ja wiem. To jest normalnie koniec świata. No tak. No coś takiego, że cała rodzina się kłóci. Jak to, ktoś się kłóci bardzo, to pierdzi. A serducho bardzo szybko bije. Całe ciało jest w bombach, no i one robią pi, pi, pi, pi, pi, bum. A dzieci uciekają gdzie? Pod kanapę. To znaczy, że wybucha awantura przez skutek dwóch zdań. Moi rodzice bardzo, bardzo głośno, nawet jak ja już spałam, to nawet słyszałam i się obudziłam, no bo oni w łazience krzyczą. Drą się jak stare prześcieradło. Jak jest wielka awantura, to uszy zwiędną. Ale moje jakoś jeszcze nie zwiędły. No po prostu mama budzi tatę tak wcześnie i od razu strzela awanturki. Właśnie to jest no sense. Dorośli są nie do zrozumienia, a najbardziej żona. Przecież u mnie jest tak, że moja mama się kłóci, w co mnie ubrać, a ja i tak ładna. Ale awanturka oczywiście. A proszę pani, kiedy był piknik, to wtedy się pokłóciłam z Litką, bo jak ja chciałam zamienić balona, Litka nie chciała. I Litka się rozpłakała, ja też się rozpłakałam. I to wszystko. Ale awantura to też koniec świata, chociaż bardziej bomba atomowa i uran. Bo taką ma siłę rażenia, że może zmieść z powierzchni ziemi całą Warszawę. A mama jakoś tata nie zmiata. I tak się dzieje. A do czego człowiekowi w ogóle awantury są potrzebne? Do niczego. Ja chciałam to właśnie powiedzieć. Nikt nie wie, że nie trzeba się kłócić. Dlatego wszyscy się kłócą. Ja słyszałam, jak moja mama się kłóciła z mężem o plany, które zrobią w nocy. Otwarłem jedno ucho i wiecie, jakie to były plany? Na wakacje i weekend. No, w ogóle się Odek chciał wyjechać. Ja chciałbym coś dodać, czyli wybuchają awantury przez dwie osoby z rodziny. No, powiem to technologicznie. Jak mama strzeli na awanturkę, to nie jest do piękności. A do czego? A do brzydkości. Jak jest awanturka, to trzeba wołać słowa na bardzo brzydkie literki. A nie pozwalają tylko do diabła. A moi do kurka wodna. A to jest ładnie? Jak jest awanturka, to nie musi być bardzo ładnie. No, bo pioruny strzelają z oków. Że są złe miny, takie na przykład. Albo tak. Mamusia tak umie. A powiedz, co mój tatuś i mamusia umią, to wam pokażę. Ładnie wyglądają wtedy, czy nie? Ładnie, czy nie? Mamusia wtedy nieładnie wtedy wygląda. Jest bardzo pomarszczona. O, dobrze mi wyszło to? Może być. Dobrze wyszło i takie straszne były te dźwięki, że lepiej ich nie powtarzać. O awanturę małe dzieci pytała Katarzyna Stoparczyk. Dziękujemy bardzo, a teraz dla dużych i małych dzieci będzie zespół The Doors. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Freedom lies, The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. One, two, three, he plays so sexy to me. Three, four, five, six, kids got some brand new licks. Six, seven, eight, down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the bay's got a sound. Howling away, it must be judgment day. Run it down like a cat. The way they roll. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click, clack, time on a clock. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, ma'am. The bass pocket is tight. They call it jazz, ma'am. The trumpet's blinding the lights. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Zapraszamy do reklamy.